Πάρε με νύχτα, πάρε με. Πάρε με νύχτα, πάρε με νύχτα, πάρε με. Thank you. άστρο πεταλωμένο. Κόπια σε ύπνε παρετό, το ροδοτάνθισμένο.